حضرات سورہ فرقان سماعت فرمانے جا رہے ہیں، سورہ نمبر ہے 25، مکی ہے، اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں فرقان کا لفظ 3 بار آیا ہے جو قرآن کریم کی اہم ترین صفت ہے، اسی لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمان نزول، جمہور اہل علم کے نزدیک یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ امام قرطبی نے قتادہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آیات 68 سے لے کر 70 تک کو مدنی بتلایا ہے۔ مکی دور کی صورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کی صداقت سے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید کی گئی ہے اور انہیں ایمان و اسلام کی دعوت دی گئی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی ذات جو ارض و سماوات کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور الہ بنا ڈالے، جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ تو خود مخلوق ہیں، انہیں خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا۔ اسی طرح وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما۔ میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو ارض و سماوات کے بھید جانتا ہے، اور وہ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اسی طرح کفار کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا۔ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا، اور ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. میرے حبیب دیکھیے یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وہ بڑی برکت والی ذات ہے، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں، اور کئی محل بھی دے سکتا ہے. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. لیکن یہ بات نہیں بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جب وہ دور سے انہیں یعنی اپنے شکار کو دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب اس میں بندھے ہوئے ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت موتوں کو پکارو. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا دائمی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے جو ان کے اعمال کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا. وہاں انہیں یعنی جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ. اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا فرمائے گا تو ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آبا کو خوب متائے حیات دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، یہ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا. پس جو تم کہتے ہو اس دن تمہارے معبود جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو کیا مسلمانوں تم کفار کے طعن پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم ہی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں یا اپنے دل میں بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں. یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا اور وہ پکار اٹھیں گے ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل ظاہر ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الكافرین عسیرا. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشان تضحیک بنا رکھا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ایک بارگی ہی رسول پر کیوں نہیں اتار دیا گیا. بات ایسی ہی ہے اور یہ اس لیے تاکہ آپ کی دل جمعی ہو اور ترتیل سے سناتے جائیں. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اور جب یہ آپ کے پاس کوئی مثال لائیں تو اس کا ٹھیک جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتلا دیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے ان کا ٹھکانہ برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا۔ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا اور اسی طرح قوم عاد قوم ثمود کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے لوگ کافی تباہ کر دیے گئے۔ وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ان میں ہر ایک کے لیے ہم نے گزشتہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا، آخر ان سب کا نشان تک مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا انہوں نے بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ حشر نشر کی توقع نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق سے سوا انہیں کچھ نہیں سوچتا، کہتے ہیں کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے چھوڑتا، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا بھلا آپ نے اس پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا رکھا ہے اس کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم اضل سبيلا یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا۔ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور وہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے قبل ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے۔ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور انہی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی تاکہ وہ سبق حاصل کر لیں لیکن اکثر انکار کے سوا کچھ تسلیم نہیں کرتے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا لہذا اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے ان سے زبردست جہاد کیجئے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھارا اور کڑوا ہے پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک ہے جو ملنے نہیں دیتی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہ وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا آپ ان سے کہیے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا میری اجرت یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور اس ذات پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا جس نے ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر قرار پکڑا وہی رحمان ہے اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو حکم دیتا ہے اور ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں. إنها ساءت مستقرا ومقاما. يقينا وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی برا ہے. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا. قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. البتہ جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو شخص توبہ کرے اور عمل صالح کرے تو گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کا حق ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو کام پر گزر ہو تو وقار سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا. اور وہ لوگ جب اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. یہی ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بالا خانوں کا پائیں گے وہاں آداب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما. جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اچھی جائے قرار اور قیام ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تم تو جھٹلا چکے، اب جلد اس کی سزا پاؤ گے جس سے جان چھوڑانا محال ہو جائے گا۔